أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار كتيك درس يتفسير القرآن الكريم تمكوا tuko katika sura Al-Alaq, sura yenye aya 19, na tumekwisha kuzipata aya 5 za sura hii. Leo insha Allah tutaondokea katika aya 6, nambari 6. Baada an dhakara subhanahu, baada ya kutaja Mwenyezi Mungu mtukufu, fi matla'i sura, katika mwanzo wa sura hii, aya za mwanzo hizo tano, ametaja dalaila tauhidi, dalili za upweke wake Mwenyezi Mungu kwamba hana mshirika. Pale malaika Jibril alipokuja na aya za mwanzo mwanzo kuteremka duniani ndani ya sura hii na kumwambia mjumbe Mwenyezi Mungu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Khalaqal insana min 'alaq, amemuumba hususan yule kiumbe bora zaidi ambaye ni binadamu, min 'alaqin, kutokana na pande la damu. Iqra wa rabbuka al-akram, soma na Mola wako ni mkarimu zaidi, alladhi 'allama bil qalam, ambaye amefundisha kwa msaada wa kalamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, na amemfundisha mwanadamu ile mambo ambayo mengi hakupata kujua mwanzo. Kwa hivyo matla'i sura, sehemu ya mwanzo sura hii imekuja na dalailu tauhidi, dalili za kumpokesha Mwenyezi Mungu, adh-dhahira, dalili ambazo ni za waziwazi kwa kila mwenye akili. Wa madhahir al-qudrah, na mwanzo wa sura hii tuliona uwaziwazi wa uwezo Mwenyezi Mungu mkubwa alionao, al-bahira, uwezo uliokuwa mkubwa usiofananishwa na uwezo mwingine. Wa alamati al-hikma, na mwanzo wa sura hii kumekuja maneno ambayo ni kitambulisho rasmi cha hikma ya Mwenyezi Mungu alionayo kubwa mno. Kwa hayo aliyotamka mwanzo wa sura ya kumuumba kiumbe bora binadamu, na kumtoa wapi, akamfikisha wapi, na baadaye binadamu akafanya nini, ilikuwa ni uoni mkubwa sana wa hikma aliyonayo Mwenyezi Mungu. Wadikati sani'i, na vile vile wadikati sunni'i, na ukubwa au ufundi mkubwa mno wa utengenezaji, namna alivyomtengeneza binadamu huyo basi kwa kila mwenye akili. Wakana dhalika, limekuwa jambo hilo, bihaithu yabitaidu, ni hali inayoweka mbali inamweka mbali mina al-aqil kutokana na mtu ambaye ana akili timamu alla yaltafita ilayhi kwamba asiyageukie hayo kuyatizama. Kwa kila mwenye akili ilitosha pale kujua kwamba ulimwengu huu una mwenyewe. Na mwenyewe ni muumbaji ambaye ni mwenye uwezo mkubwa, tena yuko peke yake hana mshirika. Ndio aya za mwanzo kuteremka kwenye Qur'ani zilitosha kwamba lazima mwenye akili awe anazingatia aliyosema sura ile. Baada ya hayo, kuanzia aya ya 6 ambayo tutaondokea leo mpaka aya ya mwisho ya 19 ni kwamba atba'ahu jalla sha'nuhu, akafuatishia Mwenyezi Mungu aliyetukuka jambo lake. Bayani sababu, sasa anabainisha sababu kubwa mno, sababu iliyokuu alhaqiqi, na si sababu kubahatisha, anaieleza muumbaji kuwa ni sababu ya hakika. Sababu ya nini? Fi tughyani linsani, ya kuwa jeuri mwanadamu aliyemuumba yeye mwenyewe, anafanya jeuri kubwa mno ya batara mwanadamu. Sababu kubwa binadamu kuwa anapanda kwenye jeuri, wa takabburin, na kuwa na kiburi, wa tamadihi, na vile vile kujifanya jeuri sana au mkaidi na kushikilia alitakalo hilo hilo, kwa hakika wa huwa hubuhu lidunia, sababu hii ni yale mapenzi yake kuipenda zaidi dunia kuliko chochote. Ama hapa ndipo ambapo binadamu hakubali kuacha lonalo kwa sababu dunia anaipenda mno, hubuhu lidunia. Hakuna sababu nyingine itakayomfanya mwanadamu kuwa na jeuri, kuwa mkaidi, hataki kuliwacha alilonalo, isipokuwa ametawaliwa moyo wake na kuipenda dunia zaidi. Jambo ambalo Mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallama alikuwa akijiombea yeye na kuwaombea waumini, jambo la kuto kutawaliwa nyoyo zao kwa kuipenda dunia, pale alipokuwa kila mara Mtume katika dua zake akiomba, la taj'ali dunya akbara hammina, Mwenyezi Mungu usijalie dunia ikawa ndo jambo kubwa zaidi la umuhimu wetu sisi kulishughulikia, wala mablaa ilmina, na wala usijalie dunia kuwa ndio fikio la mwisho katika utambuzi wetu kwamba hapo ndo tumefika, tusitake jingine lote lile. Mtume akiomba sana dua hii, matokeo yake binadamu anapoipenda dunia sana basi moja kwa moja mapenzi ya kupenda dunia humpelekea akawa na jeuri. Sasa kila ukijiona umekuwa na jeuri na haki unaichukia na unaipenda batil, jijue kwamba moyo umetawaliwa na kuipenda dunia zaidi. Jambo hili Mwenyezi Mungu linamkasirisha mno kwa kiumbe wake asiweke uchaguzi ulio bora zaidi. Chaguo lako, chaguo lake kiumbe linapokwenda kuipenda dunia, Mwenyezi Mungu anamgadhibisha mno. Kwa nini asichague kumpenda Mwenyezi Mungu zaidi? Kwa nini asichague aloyaahidi Mwenyezi Mungu ya milele kwamba atampa mja wake? Kwa nini binadamu hachagui haya, anachagua kitu cha kupita, kitu duni? Ama hili Mwenyezi Mungu anamgadhibisha kwa kumuona kiumbe wake hakutumia akili yake barabara kwa chaguo lake alipochagua dunia. Imekuja mifano mingi ya kuibainisha dunia ina hali gani kwa kiumbe. Mara Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani apige mfano aseme, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, haikuwa dunia hii isipokuwa ni matumizi au ni starehe za kudanganya, hazikai zikadumu kwa mtu, mara zinamuondokea. Mara uje uone kwenye Qur'ani hii hii mfano wa maisha ya dunia, Mwenyezi Mungu anauzungumza katika uwanja mwingine, kama in anzalnahu minas samai. Mara apige mfano kama huo, kama hii dunia imekuwa kama ni maji ya mvua tuyetirimshayo kwenye ardhi. Maji ya mvua yakifika ardhini, fakhtalata bihi nabatul ardhi, yakachanganyika na mimea ardhi, mara ikastawi dunia sana kijani kibichi, lakini muda wake mdogo sana. Faasbaha hashiman, mara yanapabazuka kuwa ni makavu, yamekauka. na kikauka majani au mimea, tadhuruhu riyahu, yanapeperushwa na upepo huku na huku. Ina maana kwamba ni kitu ambacho hakina tauzito, hakina thamani tena. Mzingu akasema wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, na amekuwa Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, yeye ni mwenye uwezo zaidi kuliko yote yule. Na mara mtume wake anakuja na maneno ya jawami'ul kalim, maneno madogo yenye maana nyingi, anasema lau kanati dunya, laiti ingilikuwa ulimwengu, ta'adilu inda Allahi, unaweza kuwa na thamani kwa kulinganishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, janaha ba'udha, kulinganishwa na sawasawa angalau na bawa la mbu tu, masaka minha kafiran, Mwenyezi Mungu asingi mnyesha katika dunia hii kafiri yoyote yule, jarata ma'in, hata funda la maji. Lakini kwa kuwa haina thamani, ndio utaona makafiri ndio waliopewa mtihani wa kupuriwa zaidi kwa kupewa dunia, kwa sababu matamanio na mapenzi yao yako hapa, basi wanapata kitu cha muda mfupi. Sasa basi, sababu ya kumfanya mwanadamu kuwa na jeuri ni mapenzi yake zaidi kuipenda dunia, washtighaluhu biha, na kuishughulikia zaidi dunia, sio kuipenda tu, bali mshughuliko wake mkubwa ni kushughulikia dunia. Jambo hili Mwenyezi Mungu hakulitaka liji limetawala katika nyoyo za wale aliowachagua kama ni mitume yake. Hakulitaka jambo hili liwe limetawala kwenye fua vyao tu, vile vile na wao. Mara utaona mtume wa Mungu anapewa mtihani katika dunia, anapata maradhi makubwa, asiweze kufanya lolote lile kwa muda wa miaka 18 mtawalia. Mwingine anajaribiwa ya kwamba katika dunia hii, katika kitu kikubwa chenye thamani ni mtu kupata uzazi. Akipata mtu watoto wengi, hasa kama watakuwa ni wanaume, basi huwa anajihesabu kwamba ana mali nyingi sana. Mwenyezi Mungu akawafanyia mtihani baadhi ya manabii wake kwa kuwazuhulia neema hii. Anawatizama wapi walipo, watasema nini, watamshukuru Mwenyezi Mungu, na watadumu kiasi gani katika kutekeleza kazi ya Mwenyezi Mungu. Nabii Zakaria miaka 90 na zaidi hajamvumbua mtoto bado. Lakini mtihani huu ulikuwa mdogo sana kwa mtu kama huyo al-Maasum aliyolindwa na Mola wake. Ikawa ni mtihani wa kupita tu, hajakata tamaa, anamwambia Mola wake, mimi kwa hakika nilio nayo katika nafsi yangu na mwili wangu ni mambo ambayo hakuna sababu tena ya kupata kizazi, kwa sababu wahana al-azmu minni, imekwisha toka nguvu mifupa yangu kwangu mimi, washta'ala ar-ra'su shayba, na kimekwisha waka kichwa mvi, yani kichwa chote cheupe, alama ya uzima, alama ya kuelekea akhira. Lakini kwa kuwa yule mnaosema naye ni mwenye uwezo uliokuwa haukadiriki, walam akum biduaika rabbi shakia, haikuweza kuwa kabisa mimi bila kukuomba wewe Mola wangu, kama ni mtu shakii niache kukuomba, naye ni muovu, nitakuomba zaidi, naomba zaidi kitu hichi. Mzingu naamini japokuwa sababu ya kupata mtoto sinayo, lakini wewe mambo yako hayendi kwa kwamba ipo sababu, wewe ndiyo musabbib, mwenye kuziweka sababu, kwa hivyo lolote litakalo kun fayakun. Mwenyezi Mungu akapiga mifano kwa mitume yake, kuna aliowazuilia watoto kama Nabii Zakaria na Nabii Ibrahim, kisha baadaye akawapa neema ya mtoto hata utu uzimani. Alipowapa neema ametoa watoto, Nabii Ibrahim inaogopewa sana asije akapenda zaidi mwanawe, na mtoto ni katika kitu cha matumizi katika ulimwengu, sawa sawa na mali na sawa sawa na vitu vingine, huyo mtoto naye vile vile. Moyo wa binadamu unaweza mara moja ukavutwa zaidi na ule mtoto, na ukasahau majukumu yake aliyonayo kiumbe kwa Mola wake aliyemuumba, akaanza kujiweka kando na kujiweka mbali na Mola wake. Ili lisitokezee hilo, utaona Nabii Ibrahim anapata mtihani wa kumchinja mwanawe. kitendo ambacho hivi karibuni baadhi ya wenzetu wa Islam watafika katika maeneo hayo na wataona ni pahala gani alimchukua Nabii Ibrahim mwanawe kwa kutaka kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kumchinja mwanawe. Kwenye maguzo matatu yaitwayo Jamratul Aqaba au Al-Kubra, na jingine Al-Wusta, na jingine Sughra, hayo ni maeneo matatu ambayo Shaytani Rajim alitokeza kwa Nabii Ibrahim akamwambia kwamba unajidanganya nafsi yako wewe, kama alivyojitokeza kwa Nabii Yaqub kwa kumwambia unajidanganya nafsi yako wewe, hivyo wewe mtume wa Mungu wewe na Mola wako anafanya bora zaidi wewe kuliko wengine, kisha akupe ugonjwa namna kama huo na 18. Na huyo anaambiwa amri hii wewe lakini umeikubali vipi? Mtoto wenyewe umempata kwenye umri kama huo miaka 100, alafu baadaye unakuja unamchinja mwanao. Hivyo hii amri ya Mungu kwa kweli hii? Ama kwa hakika kama ni amri yake, basi wewe unajitaka unajidanganya sana kwa Mola wako anakupenda. Hakupendi. Nabii Ibrahim kwa kakamavu alionao na imani alionayo, hata Mola wake akasema kwenye Qur'ani, wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Kumbuka pale alipomjaribu Mola wake Nabii Ibrahim kwa maneno, fatamahunna, naye akayatimiza yote kwa kuyapasi. Hapo ndipo alipotacheo kala inni ja'iluka lin-nasi imama. Mwenyezi Mungu akasema sasa mimi ninakufanya wewe Ibrahim kwa watu wote ni kiongozi wao. Kwa sababu hakutetereka, alimpopoa Shaytani Rajim kwa mawe katika maeneo hayo matatu, maguzo matatu, mpaka Shaytani akadidimia katika ardhi kabisa. Hakuweza tena kuinuka juu. Akashinda mtihani Nabii Ibrahim. Kitendo ambacho mahujaji kesho kutwa watatakiwa wasije wakapitisha katika nafsi zao kwamba wanafanya mchezo wa kitoto kurembea mawe, wanapiga katika maguzo. Ikimpitikia mtu kwamba anafanya mchezo, basi huo ni ukafiri mkubwa sana, kukataa maamrisho ya Mola wake na mambo ya kumtukuza Mola wake. Kile kitendo kwa hakika anatakiwa akijue ya kwamba Mwenyezi Mungu alimjaribu mtume wake hapa kwa sababu gani? Ya kukataa Mola wake, isije dunia ikatawala katika moyo, ndiyo maana akawa anatekeleza amri ile ya Ibrahim. Mwenyezi Mungu alitakutazama tu na kuonesha umma, mtu kama huyu anapewa neema ya mtoto katika umri ule atakuwa jirani, wote walioko duniani watatetereka pala pale na imani itaanza kupungua. Binadamu anaangalia zaidi mwanawe sasa kuliko chochote kile, anaanza kujiona swala inapungua, matekelezaji ya amri za Mwenyezi Mungu inapungua, na hata woga unazidi kwamba atakula nini mwanangu nikiondoka duniani, mie atakuwaje? Woga huu unamfanya sasa mtu mpaka asema uongo duniani, ale riba. Kwa sababu gani? Mtoto wake. Ina maana kwamba mapenzi ya kuipenda dunia na mtoto wake yanakuwa makubwa zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Hii Mwenyezi Mungu inamkera mno, kwamba mja wake amuombe yeye mwenyewe amfahamishe kila kitu, nafsi kaika sawa sawa, faalhamaha fujuraha wa taqwaha, halafu nafsi ile isijue nani aliye bora zaidi baina ya Allah khalikuhu, Mwenyezi Mungu aliyemuumba, na dunia ambacho ni kitu ambacho dunia kimeitwa kitu duni, kiko chini. Lakini chaguo la binadamu likichagua dunia ndio maana anafeli. Sasa Mwenyezi Mungu anaieleza sasa sababu kubwa yenye kumfanya binadamu akawa jeuri, na akivuka binadamu hapo amekuwa bora zaidi kuliko viumbe wengine, manake si wengi ya kuvuka hapo. Anapotoshelezwa akapewa mahitaji yake kwa njia ya urahisi bila ya tabu, hapo binadamu yoyote yule, asili ya binadamu anakuwa tabia jeuri hapo. Mwenyezi Mungu anatoa sababu sasa, nayo ni kupenda dunia zaidi, washtighaluhu biha, namshughuliko wake mwanadamu kuishughulikia dunia zaidi. Wajaalaha akbaru hammihi, na kaifanya dunia ndo ukubwa wa himma yake, na jambo la kushughulikia zaidi ni dunia. Akiamka asubuhi tu fikra yake yote iko dunia, iko duniani, wapi chakula kitapatikana, nyumba yake aijenge vipi, itatofautiana na wengine wasiokuwa na uwezo kama yeye. Kwa hivyo dunia, dunia, dunia. Akifika hapo binadamu lazima atakuwa na jeuri. jeuri yenyewe inapanda katika daraja, mwanzo anaanza kuwatakabaria viumbe tu kwa nzolo kwa hawana uwezo na yeye, lakini hatimaye anamtakabaria mtume wa Mungu kwa aliyokuja nayo, yanakuwa si lolote si chochote kuliko dunia anayoipenda ile, hasikii tena binadamu. Kukubali kwa mtume akuja nayo bila hiyo, ile jambo kwa hakika linamfanya jeuri, na hapo kumfanya yule mtume padogo zaidi, bali mwisho wake anapanda katika jeuri na kumkiuka Mwenyezi Mungu. Na vile vile neno lake muumbaji linakuwa tena halina thamani kuliko vile anavyotaka yeye. Sababu kubwa ni nini? Hubuhu lidunia, mapenzi yake mwanadamu kuipenda dunia zaidi, jambo ambalo mtume wa Mungu katika dua zake akiomba sana, la taj'ali dunia akbara hammina. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba usije ukaifanya dunia ndiyo jambo kubwa la himma yetu, wala mablagha ilmina, wala usiweke dunia kuwa ndiyo fikio la juu la mwisho katika ujuzi wetu, isipokuwa twaijua dunia peke yake, hatuitambui akhera. Mtume akiomba sana dua hii, wadhalika, na jambo hili la kuipenda dunia, yama kalbahu, kuupofua moyo wake binadamu. Na binadamu akishapofua kwenye moyo ndo kapofua vibaya zaidi, kwa sababu alipokuja Mwenyezi Mungu na maneno fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Ukisikia mtu kupofua, kupofua sio kupofua kwa macho haya kichwani, lakini kupofua kubaya zaidi ni kupofua ta'mal qulubu, ni kupofua kwa moyo, allati fi sudur, nyoyo ambazo zimo kwenye kifua, hapo ndo binadamu kapofua zaidi. Vipi mtu anapofua katika moyo? Ni pale anapomsahau Mola wake, hamuoni Mola wake tena, haoni maneno yake tena, haoni la haki tena, anaona batili. Ama hapo sasa kapofua, ijapokuwa anakwenda kirudi hai. Inatosha Qur'ani ilipokuja na maneno afa man kana, hivyo yule kiumbe ambaye aliyekuwa mayitan, ni maiti, maiti maana yake ishafukwa kaburini, la, alikuwa yuhai anakwenda kirudi, lakini mayitan, umaiti kaufutaje? Kafa moyo wake, haumtambui Mola wake. Hapo ndio mtu kafa kwa kweli. Hapo moyo wako Muislamu ujitahidi kila mara uwe hai, unamtambua aliyokuumba, na sikio lako liko wazi kabisa, latega kusikiliza wito wa Mwenyezi Mungu wa adhana, wito wa Qur'ani, mtume kaja na nini, hapa unakuwa moyo wako kwa hai kabisa. Mwenyezi Mungu anasema afa man kana mayitan, hivi yule aliyokuwa maiti kafa kwenye moyo, fa ahyainahu, tukamfufua kwa kumpa uhai, kumtambua Mola wake, kumtambua mtume wa Mungu kaja na nini, waja'alna lahu nuran, baadaye tukamfanyia yeye nuru, mwangaza wa ilmu, yahdi bihi fi nnasi, yamshi bihi fi nnasi, akawa anatembea anakwenda huku na huku kuwamulikia watu mwangaza ule, kwamba na wao wamjue Mola wao, anawafahamisha Mwenyezi Mungu uwezo wake, sifa zake, nguvu zake, ikawa anamjulisha Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake. Sasa yamshi bihi fi nnasi, anatembea na nuru hiyo kwa watu. Mwenyezi Mungu anauliza swala hapa, kaman mathaluhu fi dhulumati, hivi mtu kama huyu ataweza kuwa sawasawa na aliyomo ndani ya viza totoro, haoni, laisa bikhariji minha, hakuna tamaa ya kutoka katika viza hivyo. Bila shaka mwenye akili atajua aliye na ilmu anapita akiwasomesha watu si sawasawa na kipofu asiyemtambua hata Mola wake ni nani, kakaa kwenye batil, anaikataa haki hali ya kuwa yeye mwenyewe hata kujijua hajijui thamani yake. Kwa hivyo mwenye kuipa dunia utawala katika moyo wake, basi dunia itamfufulia moyo wake awe haoni, yaani kalbahu, wayajaluhu, na kumfanya yeye mtu huyo yaghfalu, anamsahau an khaliqihi, kutokana na muumbaji wake. Akifika hapa binadamu katika pazala sana, siku alomsahau Mwenyezi Mungu, kama mimi kuna muumbaji wangu kauniumba na ana amri juu yangu, mola wangu. Akifika binadamu kabisa msahau mola wake, sasa hapa ndiyo kuangamia kulikweli kukubwa. Na vile vile wama yajibu lahu, anasahau kila kilichokuwa wajibu kwake yeye binadamu kwa sababu ya dunia. Fi unukihi, wajibu uliomo katika shingo yake aliyobebeshwa. Min idlalin wa ta'dhimin, katika jambo kubwa la kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumfanya awe juu kuliko chochote. Huu ni wajibu, kaambiwa na kupeleka kiumbe duniani, alastu birabbikum, mnakataa kwamba mimi si mlezi wenu nyie, mtamtukuza nani mwingine zaidi yangu mimi? Viumbe vyote vilipoambiwa jambo hili, kalu bala, vikakataa, vikasema haiwezekani, lazima tukubali, tukitaka tustake kwamba wewe mtukufu kwetu sisi na mlezi wetu. Kalu bala, shahidna, tashuhudia hilo kwamba wewe ndiye mlezi wetu. Lakini Mwenyezi Mungu aliwashikilia viumbe akawaambia, hapana, kwa elimu yangu mimi, nyinyi mtakuja kuipenda dunia zaidi, na halafu kati huo mtakuwa majeuri sana nyie binadamu. Antakulu yauma alqiyamati, msije mkasema siku ya kiyama kunaambia mimi maneno, inna kunna an hadha ghafilin, kwamba sisi tulikuwa na jambo hili kwamba wewe ni Mungu wetu, kuna amri juu yetu kutoka kwako, sisi tumeghafilika nalo jambo hili. Mtakuja kunaambia hivyo nyie siku ya kiyama. Au takulu innama ashraka abauna min qablu, au msiji mkanambia walioshirikisha ni wazee wetu hapo mwanzo, sisi kwa hakika, wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, tulikuwa ni vizazi baada ya kuondoka wao. Na bila shaka mzaa mtoto huwa anatazama kichogo cha mzee wake. Sasa kama kuna kosa mlifanya, fanya wao wazee wetu, hakutufahamisha, hakutambia sisi. Msiji mkanambia siku ya siku, afatuhulikuna, hivyo sisi leo Mwenyezi Mungu tuangamiza, bima faala almubtuluna, kwa jambo ambalo wamefanya waharibifu, wazee wetu wameharibika. Leo hiyo, siku hiyo, mtu atajua kwamba wazee wake wamekosea. Lakini sasa hivi duniani, madam pumzi inakwenda vizuri, dunia inaipenda zaidi, na Mwenyezi Mungu amempa dunia, basi hoja yake inakuwa wajadina alaihi abaana, hatuwezi kuyawacha tulionayo kwa sababu tumewakuta naye wazee wetu mambo haya. Sisi jiu likubwa inakuwa kwa sababu nini? Hubu dunia, ni kwa sababu ya kuipenda dunia zaidi. Sasa Mwenyezi Mungu anakuja na maneno ya kutahadharisha, kumtahadharisha kiumbe aliye hai, ya kwamba atahadhari sana na dunia, kwa sababu akipamanya dunia ikikaa kifuani, kikaa kwenye moyo, dunia itamtufulia kwenye moyo wake, macho itakuwa yanaona, na duniani watu watamthamini, na hatakosa marafiki, na hatakosa vipenzi, kwa sababu ana kitu kikubwa sana yeye. Wakati huo inamjia kila aina ya jeuri, kuona watu wote wako chini yake yeye, wanajipendekeza watu kwa ajili yake, kwa sababu ana kitu. Hapa Mwenyezi Mungu leo anatutajia katika aya sita sababu kuu inayompa mwanadamu kuwa na jeuri. Hubbun lidunia, ni kuipenda zaidi dunia. Wakad kana yambaghi, kwa upande wa pili lililokuwa bora zaidi kwa mwanadamu, ilikuwa takikana kwake yeye, aniyakuna awe, hina alghina, wakati ule anapopewa dunia na mula wake, ile dunia utajiri, walmuyassara, na akipewa pesa kuyapata mahitaji yake, wakathratul awani, na pale anapopata wasaidizi wengi akawa mtu ana shida. Unajua mtu kuwa na uwezo duniani ana shida hiyo, kwa sababu watu wengi wanamjua zaidi ya kuwa. Kwa sababu gani? Ana kitu, hatofikwa na homa ila upesi upesi, mpaka madaktari wakubwa wakubwa wanaotegemewa na marais na wafalme wako chini ya mtu mwenye mali, na kila mmoja anataka ajulikane zaidi yeye, kwamba ndio alomsaidia zaidi yeye, ili nini? Awe karibu na mwenye dunia zaidi. Kwa hivyo ilielekea binadamu anapokuwa na hali hii ya utajiri, na kuwa na upesi wa kupata mahitaji yake, na kuwa na wasaidizi wengi duniani, wa tisai aljahi, na ukubwa wa kipaji, vile vile ashaddu hajatan ila Allahi, alitakiwa yeye awe na haja zaidi kwa Mwenyezi Mungu wakati ule, kwa sababu kila sababu anayo ya kuwa na haja kwa Mwenyezi Mungu. Lakini tofauti anapokuwa na uwezo binadamu, anapokuwa na utajiri, anapokuwa na saudi wengi, tofauti yake ni kwamba anakuwa jeuri mbele ya Mola wake, na mwisho anamuona Mola wake siye kabisa anamsaidia na rompa hayo manfaa, anamuona mwingine au sababu nyingine. Lakini ilielekea kila aliyopewa utajiri, aliyopewa afya nzuri, aliyopewa nguvu katika dunia, aliyepewa msaada mkubwa zaidi kwa wengine, alitakiwa awe anamhitajia Mwenyezi Mungu zaidi kuliko alipokuwa na hali ya ufakiri walmaskana na umaskini. Kuliko kwa nini ikawa hivyo? Kwa nini tajiri na mwenye kwa nini haja awe naye fakiri, haja awe naye mgonjwa, haja awe naye ambaye ni peke yake hana wasaidizi? Tunasema hivi li'annahu fi hali faqrihi, kwa sababu binadamu katika hali yake ya ufakiri wake, la yatamanna, hakuna jambo analo litamani zaidi fakiri, illa salamata nafsihi, isipokuwa salama nafsi yake. Hivi ni hivyo alivyo, maskini yote, rabbi rabbi nafsi yangu, mbio zake zote pale kwa wakati ule, atakula nini? Na labda mwingine alionaye pale mtoto mke, lakini habari ya umma, kuna maskini, kuna kiwete, kuna yatima, kuna nini, haimo katika moyo wake, uwezo hana. Wa a'dha'ihi, na salama ya viungo vyake alivyo navyo. Ama fi hali lghina, ama katika hali ya utajiri. Sasa kwa nini mtu anapokuwa tajiri awe anamhitajia Mwenyezi Mungu zaidi? Kwa sababu katika hali ya utajiri, fayatamanna dhalika, anayatamani hayo hayo anayatamani maskini, lakini wayatamanna salamata, na vile vile anaitaka salama, mamalikihi, yani salama ya aliyemiliki, kwa mfano mtoto, mke, kama kuna mtumishi ndani ya nyumba, kila alichokimiliki, kama kuna pesa pia anataka salama yake, pesa ile isipotee, isiibiwe, asinyang'anywe. Hii ndio hali ilivyo. Basi hapa sasa ndio tunasema tajiri awe anamhitajia Mwenyezi Mungu zaidi, kwa sababu anataka salama ya vitu vingi sasa kuliko maskini. Ilielekea sasa amhitajia Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu anataka salama ya nafsi yake, salama ya aliyemiliki, kwamba mali, watoto, mke, wa atbaihi, na kila anomfuata yeye anataka apate salama, wa amwalihi, na mali zake vile vile zote. Hii ndiyo aya sita itatupeleka hapo kwa hakika. Sasa tutege masikio makini kabisa kumsikiliza Mwenyezi Mungu anasema nini katika aya sita hiyo. Mwenyezi Mungu anasema kalla, naam, hakuna vingine, innal insana, hakika mwanadamu, la yatoa, wallahi, lazima awe na jeuri. Wakati gani? An raahu staghna, pale anapojiona yeye ametosheka na kila kitu, yaani ana uwezo wa kujipatia kila alitakalo, yaani hali ya kimali ipo nzuri, atatamani nini yeye kikose? Afya yake ni nzuri, yeye anamhitajia nani kwa afya alionayo ile? Atake nini? Panadoli? Anataka nini? Plasta? Itamshinda plasta? Kama atajikuruka pahala aike mguuni? Ni kwamba ametosheka, ana kila kitu. Na wakati mwingine kapewa kizazi, kizazi kikubwa, watoto wakubwa, watu wazima, kila mmoja na kazi yake anafanya, wamemzunguka hivi. Kitu gani atakitaka kikose? Ni kutamka kitu kidogo tu kwa wanawe, na watoto wote watakwenda mbio, lazima ampatie baba yao. Wakati ule ilikuwa zaidi yeye amhitajie Mwenyezi Mungu, kwa sababu anaitaka salama ya nafsi yake, salama ya wanawe, salama ya mali yake, salama ya afya yake na kila alichokimiliki, lakini kwa kupofua moyo wake binadamu huwa anajiona sasa ndo wakati wa kumfanyia jeuri Mwenyezi Mungu. Kalla, naam, au kalla, sivyo kabisa. Anabadilisha mwenyewe binadamu lilikuwa bora zaidi akaleka nyuma na lilikuwa baya akaleka mbele, sivyo kabisa anafanya. Sasa kaamua innal insana la yatgha, hakika ya mwanadamu Mwenyezi Mungu amekuja na insano hapa kwa maarifa ya alifu na lamu, al-maarifa, yaani mwanadamu kwa jina mwanadamu hasa aliyekuwa ameghafilika na Mwenyezi Mungu, basi utamuona na kuwa na jeuri. Sio yote, wengine alhamdulillah kuna miongoni wa binadamu mitume, kuna mawalii, kuna waislamu wazuri, lakini al-insan, mwanadamu yule ambaye ameupa moyo wake dunia, sababu ya kumfanya kuwa na jeuri ni dunia. La yatogha, huwa na jeuri mwanadamu wakati gani? Amraahu staghna, wakati anapojiona yeye ana kipato. Na vipato viko namna nyingi, sio kipato ni mali tu, kuna kipato cha afya, nacho hicho kipato kubwa sana hicho, kwa sababu akiwa afya yake mbaya, hata akiwa na mali kiasi gani, basi huwa hana tena dunia wakati ule. Kuna kipato cha watoto, kuna kipato cha afya, kuna kipato cha ilmu, amesoma sana mwanadamu. Katika ilmu, mara nyingi ilmu badili ya kumhitajia Mwenyezi Mungu zaidi, kwamba ampe zaidi, kumjulisha na kuwasaidia walio hawana, basi hapo shetani humpambia ilmu yake, ikawa kama ndio Mungu wenyewe, ikawa anategemea ilmu yake na hana hofu tena, kwa sababu anajua. Na akawatakabaria viumbe wengine wote walio hawana ilmu, akawaona wajinga kwa kukosa ilmu ile, na ni wapumbavu, na yeye kaonekana mapema kwamba anafaa, ndio maana akapewa lile. Innal insana la yatgha, hakika mwanadamu huwa na jeuri. Ai hakan, hii ni kauli ya haki, haina vinginevyo. Inna amral insani, hakika jambo la mwanadamu, la ajibun, ni jambo la kustajabisha mno. Fa innahu, kwa sababu mwanadamu, mata ahassa, wakati wowote anapojihisi tu, min nafsihi, katika nafsi yake kuna kitu kiitwacho kudra, uwezo. Uwezo wa nini? Uwezo wa lolote alitakalo. Kwa mali ana uwezo fatat, amtake mke wa nani na hali aliyonayo ya mali amkose. Ina maana sasa hamhitaji mzingu tena, huu ni wakati wa kumkufuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu nini? Ana uwezo. Akijihisi mwanadamu ana uwezo wa farwatan na mali, maana kuna uwezo mwingine wa amri, yeye ni mtawala, ana uwezo kusema kwamba muue na akawa wakati ule ule. Kiumbe kama yeye anahisi maumivu kama anavyohisi yeye, kiumbe ambaye kazaliwa na watu wawili, mmoja mwanamke mmoja mwanamume, kama alivyozaliwa yeye, kiumbe ambaye anashikwa na njaa kama ameshikwa na njaa yeye, hatimaye pako pahala atoa amri muue, na mtu kauliwa. Unadhani wakati ule kwenye utawala ule vipi asiwe na jeuri mtu akisema kikundi fulani kwamba kiwekeni na njaa, kizuieni kisiendeshe maisha yao? Wakati ule ni kwamba watu wanatii amri yake, watakwenda mbio ili kumfanya asipate chakula mtu fulani au kikundi fulani. Wakati ule mtu asiwe na jeuri anangojea nini? Basi hii yote inakuwa ni hubu dunia. Lakini wako watawala ambao katika utawala wao inawapelekea kumhitaji Mwenyezi Mungu zaidi, kwa sababu wakati wa utawala anakuwa na mahitaji mengi zaidi kuliko alipokuwa mtu chini. Wakati wa utawala anahitaji kwamba apate salama ya utawala wake, utawala usimuondokee, asiharibikiwe, heshima yake isiamke chini. Wakati ule kama ana akili, ni wakati wa kujivuruga kwa Mwenyezi Mungu ili ampe ile salama yake na salama ya kila ambacho anakimiliki. Lakini mwanadamu akili hii kwa hakika ni ghali sana, huwa anayo. Wakati wa uwezo mtu anakuwa na jeuri, anapokuwa hana uwezo anakuwa afadhali kidogo. Na wakati ule ke alikuwa yeye salama yake nafsi yake tu, maana hana kitu, ni njaa tu inamwendesha mbio. Wakati ule kikiri kaka madhara yake kwa hakika nafsi yake tu walionayo, lakini anapokuwa na uwezo sasa inakuwa sasa anahitajia ipate salama ya mambo mengi, mpaka salama ya raia zake kama atakuwa ni mfalme, mpaka usalama wa nchi yenyewe, mimea, maji, alimradi ana wajibu mwingi zaidi wakati ule. Basi kama na akili amuombe na amnyenyekee mwenye ufalme wa kila kitu, aliyemstawishia ardhi ile, aliyemfanyia watu kumpenda wakamchagua. Mwenyezi Mungu anamwambia mpaka mtume wake, ili asije akatawaliwa kwenye moyo wake na mapenzi ya dunia, isikamfanyia kiburi dunia. Anamwambia nini? Baada ya kumalizika vita vya Badri, masahaba baadhi yao kidogo walijiona kama kwamba wamepunjwa punjwa katika mali ya ngawira, labda mtu amekwenda vitani na kashiriki kikamilifu na kapigwa sana kajeruhiwa, lakini baadaye kwenye ngawira kapewa mtu mali nyingi zaidi, hata hakwenda vitani. Kidogo mtu ananyonga nafsi yake, ili isikatawala dunia kwenye moyo wa Muislamu. Basi Mwenyezi Mungu anasema naye mtume wake, najua anamwambia nini. Anamwambia kwanza, falam takutuluhum, sio nyinyi mlioua makafiri. Ile mlielewe uwezo mkuu nao, tena mlipoambiwa mchague kundi moja katika mawili, lolote mkilifuata mtalishinda, nyinyi mlichagua kundi lilikuwa lina silaha, kundi la msafara wenye mali, ule ambao kiongozwa na Abu Sufiani, ndio mkaona bora ule muandame. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe alitaka siku ile haki ijulikane, ipi na batili ipi. Kwa hivyo Muhammad, nataka uelewe wewe na wenzio, falam taktuluhum, sio nyinyi mlioua, walakin Allah katalahum, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliua mwenyewe. Isitoshe, kama unajiona japokuwa uliiteka mchanga ukaurembea mbele, nakwambia tena, wama ramaita, sio wewe mrembeaji. Idh ramaita, uliporembea mchanga, tokea lini mchanga uliotupwa kwa mkono wa binadamu utamwingia adui yake yote usimbakishe? Na ukimwingia inabidi atupe silaha chini ni mbio umchonote kuliko pilipili yoyote au bomu la pilipili. Kwa hivyo wama ramaita idh ramaita, sio wewe mrembeaji uliporembea, walakin Allah rama, lakini Mwenyezi Mungu ndio aliyembea. Nini hiyo? Kwa sababu unahitaji Mwenyezi Mungu zaidi sasa, na sio dunia ambayo ushaipata, ushapata ushindi. Usije ukajiona kwamba una nguvu sana na ukawa takabari ya watu. Huo upande mmoja wa adhanu lishai biidhnillah tabaraka wa taala. Naam, aya hii ya sita ya suratul Alaq hii itupiwe macho sawasawa na kila mu'min, afaidike na Qur'ani mu'min. Hapa tupangalie vizuri sana pale hapa kwenye maneno haya, innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Maharibiko yako kwa hakika binadamu na kufanikiwa kwako iko katika aya hii. Kuna baadhi ya binadamu atasambaragata muda mrefu katika umaskini, anakuwa mtu mzuri, ibada haiwachi, yuko madarasani, alimradi hali yake inaridhisha kwa Mola wake. Lakini siku anaopata mbadiliko kidogo ghafla wa maisha yake, kidogo kanyuka ghafla hivi, hali yake ya mahitajio sasa hivi imesawazishwa, kapata msaada maalum, maisha badilika kidogo, ima kwa kupata kazi, ima kwa kurejeshwa kule kazini ambapo alifukuzwa, alizuiliwa, ima kwa kupanda juu katika cheo na mshahara kaongezeka. Sasa matokeo yake inakuwa hana nafasi hata kwa darasani tena. Sasa matokeo yake ni kwamba wale wanaosema maneno ya Mwenyezi Mungu wanaweza wakageuka ni maadui zake wakubwa, kwa sababu wanataja mambo ambayo yanahatarisha mpaka ile hali aliyonayo sasa duniani. Hii yote inakuwa ni nini? Hubu dunia, ni kuipenda dunia. Nafasi ya kukada sana sana tena sasa hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu kimekuja mikononi mwake. Kile kitu hakikukaa mikononi tu, kilikuwa kikapenya kikapenya mpaka kwenye kifua kikaa kwenye moyo, kikaa kwenye moyo kitu basi hatari. Ndio maana mshair ana maneno anasema ya hikma kumwambia kila Muislamu, lamma alimtu bi anna qalbi farighun mimman siwaka, wakati nilipojua mimi mja wako Mwenyezi Mungu kwamba moyo wangu una nafasi ya kukaliwa na kila sokuwa wewe Mwenyezi Mungu, moyo wangu umekuwa na mwanya, anaweza akakaa yote yule aliyokuwa si wewe. Nilipojua hilo, mala'atuhu bihudaka, nikakimbilia kujaza uongofu wako Mwenyezi Mungu ndani ya moyo wangu, nikujue zaidi, nikufahamu zaidi, nikogope zaidi. Wa mala'atu kulli minka, na nikaijaza hali yangu yote katika amri zako Mwenyezi Mungu, hatta lam ad'a minni, mpaka sasa sikubakisha kwangu mimi makanan, nafasi iliyo wazi, khalian lisiwaka, kwa ajili ya mwingine yote yule. Akai mwingine kwenye moyo wangu sasa hivi, akautia shemere, akauongoza, kwa sababu ya kitu tu cha kidunia, simpi nafasi yote kwa moyo wangu. Na kama akitaka kunisaidia, anisaidie kwamba yeye ni Muislamu, anataka radhi zako, na mimi kwamba ndiye mji ambaye nimewekwa kusaidiwa, lakini asinipe amri za kukufuru wewe, asinipe amri za kuharibu dini yako. Akinisaidia, anisaidie kama ni mnyonge kusaidiwa tu. Mshairi kafahamu hivyo, hapo ni pahala pakubwa sana, bazito sana. Ukitembelea bustani hii ya Qur'ani, utaona ile mitihani waliopewa manabii wa Mwenyezi Mungu, basi kwa hakika ilikuwa ni hadhari ya Mwenyezi Mungu, wasije watende katika upande wa dunia, wabaki katika kumpenda Mola wao zaidi. Kwa sababu kilo kipata kitu, ikiwa kitu hicho ni mali au afya au watoto au kipaji, basi wewe watakiwa umhitajie Mwenyezi Mungu zaidi. Kwa maana hiyo, umporomokee zaidi, umnyenyekee zaidi. Iwe sasa mimi nilikuwa na hali duni, lakini Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amenimua ghafla tu mimi, basi pale uwe Mwenyezi Mungu unamwogopa zaidi. Kwa sababu waitaka salama yako wewe, na salama ya mali yako, na salama ya kila unayemiliki. Salama hii huwezi kuipata ila kwa mmoja tu. Sasa wengine hii salama sasa wanahisi kwamba ataka salama ya ufalme wake, salama ya wanawe, salama ya mali yake. Wengine ndipo wanapotafuta vitu vingine vya kuvitegemea badala ya Mwenyezi Mungu. Wengine mawe, wengine kichaka, wengine makaburi, wengine bin adamu wenzi wao, wanaoombea huko vitakani kwamba sasa hivi mimi ndo mshapewa wadhifa huu, lakini dunia kama anavyoelewa kila mmoja na jicho lake isiniondokee, kwa hivyo nimekuja hapa kwa ajili ya kunipatia ulinzi maalum juu ya madaraka ndio nayo. Sasa watu wengine inawajia jeuri, na jeuri hii inakuwa ya kumfanyia Mwenyezi Mungu kwamba yeye siye aliyewaneemesha, na kwamba si mwenye uwezo wowote kwa hivyo vya neema lile. Yote hiyo nini? Inna al-insana la yatgha, manadamu huwa na jeuri. Jeuri nyingine ya kuto kumkubali Mwenyezi Mungu kwamba ni mlinzi atakayeweza kumlinda katika hali alionayo. Sasa ulinzi anao mwingine kabisa. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan, tizama pala pengine mwanadamu, mtu na mkewe wanapotandanyika pale kwa kizazi, mara mwanamke anakuwa kesha kubali kuchukua kizazi, huibeba mimba yake khafifan, famarat bihi, akawa anaweza kutembea nayo hapa na hapa. Lakini falamma qalat, ikiwa pevu mwezi wa tisa, wote wawili sasa daa Allah rabbahuma, wanakuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu Mola wao, ya Rabbi iwe salama, ya Rabbi iwe hivi. Akisikia mtu mama mtoto wake ameingia labor room, lakini saa zimekuwa nyingi, mtoto hajakuja bado, na madaktari wanasema kwamba hawezi kumzaa mwenyewe, lazima fanye kesiza operation. Pale ndio anazidi kumwona Mwenyezi Mungu kwenye macho yake, na Allah rabbahuma, pale wanamuomba wote wawili, baba na mama, Mola wao, la in atana salihan, ukitupa kitoto chema kizuri hakina kilema hivi na hivi, lanakuulanna minashakirina, wallahi wewe peke yako Mwenyezi Mungu, tutakuwa sisi ni wenye kukushukuru. Lakini ngojea, Mwenyezi Mungu atawapa mtoto salama salimina, wala ile operation isifanyike tena. Amri ya kun fayakun ikafanya kazi yake, mara mtoto kishapata njia akaja duniani. basi falamma atahuma saliha, zama Mwenyezi Mungu aliwapa watu kizazi kizuri salama, jaala lahu shurakaa, wakamfanyia Mwenyezi Mungu washirika wenziwe waungu mbali mbali, kila mmoja akampa uwezo wake, huyu kwa ajili ya mtoto, huyu kwa ajili ya mali yake, huyu mungu mwingine kwa ajili ya mkewe, huyu mungu mwingine kwa ajili ya nyumba zindiko, alimbada na chungu ya waungu mtu, takopala kafukia kitu kwenye nyumba, takopala kavaa mkononi, takopala kwenye meza ya kazini kazika kitu, alimbada na waungu mbali mbali kumhifadhia. Sasa falamma atahuma saliha, Mwenyezi Mungu zama alipowapa mtoto mwema, jaala lahu shurakaa, walimfanyia Mwenyezi Mungu wenzake chungu nzima. Sasa kila mmoja wakampa wadhifa, liyakfuru bima atainahum, ili waikanushe neema tuliyowapa kwamba si neema au hatukuwapa sisi. Fatamatta'u, basi nastarehe muda mdogo sana. Fasawfa ta'lam, fasawfa ya'lamuna, karibuni hivi utajua ukweli ulivyo. Hii ni habari muhimu mno iliyomo kwenye aya hii ya sita ya Qur'ani katika sura Al-Alaq, ya kwamba li'annahu fi hali faqrihi, manadamu katika hali ya umaskini wake, kwa hakika la yatamanna, kila suri kibinadamu anakuwa tamani jingine, illa salamata nafsihi, isipokuwa salama ya nafsi yake, wa a'dha'ihi, labda na viungo vyake vya mwili tu, hana kitu ati yuko tayari kwa mlango nje wa wazimu hivi, ana wasiwasi, ana kitu atakimiliki. Lakini amma fi hali alghina, amma katika hali ya utajiri, hali ya uwezo, sasa fayatamanna dhalika, atayatamani hayo aliyotamani maskinini, na vile vile wayatamanna salama kama malikihi, anaitaka salama ya aliyemiliki, wa atbaihi, na wanumfuata, wa amwalihi, na mali zake, ilielekea sasa Mwenyezi Mungu amhitajie zaidi ili aipate salama hii. Lakini hapa ndio Mwenyezi Mungu penye uwezo ndipo anapowekwa mgongoni nyuma, hana tena haja tena. Falamma atahuma salihan, alipowapa baba na mama mtoto mwema, sasa imekuwa kisu na ndimu kilale kwenye kichwa cha mtoto mchanga, na Mwenyezi Mungu siye tena aliyewasalimishia mtoto yule kule salama salimini. Sasa mtoto mchanga ana mivuge mikononi na ana kisu na ndimu kichwani, kwamba sasa uwezo wa kulindwa ati kisu kile cha ukindu, kisu kile na ndimu ile moja, vitaweza kudafia ishara ya shetani labda na hivi, na kumtia masizi mtoto na kumtia nini na nini, ili nini shetani akija amuone kidogo mbaya mbaya hivi amwatilie itikadi ambazo sasa kesha Mwenyezi Mungu kishatoa kitu hicho. Sasa badili ya kumhitajia Mwenyezi Mungu zaidi, sasa mbali kwa peke yao, lakini sasa na mwenzi wao, sasa wao hawana uwezo. Sasa wewe tazama, alipokuwa tumboni kule bado mtu aliweza kupeleka kitu pale akampa mwanawe, au mama mtu aliweza kuchukua chuchu yake ya ziwa akampa mwanawe kule kanyonya, athubutu? Kule kulikuwa na ufalme wa Mwenyezi Mungu, binafsi mtoto hatumii kinywa, yuhai tangu siku 120 yuhai mtoto, roho anayo na anakula, riziki tayari inaingia mwilini mwake. Lakini kwa njia gani? Kwa njia ya pipe maalum iitwayo hablu surra, kamba ya kitovu imeungana na tumbo la mama yake, anakula kimaajabu chakula ambacho kishavurugwa, kishasagwa, kishawivishwa, kinafika katika mwili wa mtoto hali ya kuwa ni chenye maslahi. Nani kakipika? Nani kakitwanga? Nani kakivuruga? Nani katia chumvi? Nani katia sukari? Bikudrati man la yaghfalu wala yanamu, hayo yote yamefanyika kwa uwezo wa yule ambaye haghafiliki wala halali. Lakini ngoja akizaliwa sasa, siye tena Mwenyezi Mungu mwenye uwezo kumlinda yule, uwezo wanao wengine. Sasa nini maana yake hiyo? Innal insana la yatgha, mwanadamu anakuwa na jeuri sana, anraahu staghna, pale anapojiona na kipato. Mtume wa Mungu anaambiwa na Mola wake isije ikampitikia hiyo, takopahala anaambiwa wa alafa baina qulubihim, Mwenyezi Mungu ameunganisha nyoyo zao maswahaba wako Waislamu, sasa wanakupenda zaidi wewe kuliko chochote, hata baba zao na mama zao, watoto wao wako nyuma. Kwa sababu gani? Umewambia haikamiliki imani ya mmoja wao mpaka uwe wewe mtume wa Mungu na Mwenyezi Mungu wanapendwa zaidi kuliko jambo lingine lolote lile. Wamekubali watu, wewe unapendwa zaidi. Jambo hili Muhammad lisije likakupa kiburi, usiokadhani kwa uhodari wako, usiokadhani kwa uhensamu ulionao, usiokadhani kwa jambo lolote lile, nguvu ya kupata haya hunayo. Mwenyezi Mungu anakwambia wa alafa baina qulubihim, ameziunganisha Mwenyezi Mungu kati ya nyoyo zao kwa kupenda wewe. Lau anfaqta ma fil ardh jami'an, kao kijua hata kama ungetoa vilivyomo ardhini vyote, petroli, dhahabu, almasi, mimea, wanyama na kila kilichopo ardhini chochote kile ungetoa, na binadamu wote ungewatoa ili watu wapende kukupenda wewe. Lau anfaqta ma fil ardh jami'an, nakwambia kwamba ma alafta baina kulubihim, usingeweza kuzivuta nyoyo za watu zikakupenda kama hivi unavyopendwa sasa. Walakin Allah, lakini jambo la kufanya akupende bila mwenzako, alafa bainahum, Mwenyezi Mungu ndo aliunganisha baina yao akakupenda. Sasa wewe umhitajie Mwenyezi Mungu zaidi kuliko ulivyokuwa mwanzo, kwa sababu sasa wataka salama ya kila kitu, salama hata ya Waislamu vile vile, ili wawepo wapate kukupenda, wakusaidie. Na naam, Mwenyezi Mungu unapomnyenyekea yeye amekupa yeye kila kitu. Wama bikum min ni'matin, hamna nyinyi neema yote mlionayo, faminallahi, isipokuwa chanzo chake yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kila ukijiona una manufaa, kila ukijiona umepata jambo zaidi, basi umhitaji Mwenyezi Mungu zaidi sasa, ili akulindie manufaa yako sasa. Mlinzi ni yeye, ili akubarikie watoto wako kakupa yeye, ili akuongezee mali yako. La in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitakuzidishieni, lakini wala in kafartum, mkikufuru in adhabi la shadid, hakika adhabu yangu imekuwa kali mno. Hapa kwa hakika ndipo ambapo Mwenyezi Mungu alipokuja baada ya aya tano za mwanzo za sura Alaq, wahyi ulimalizika pale kwanza, aya ikabidi azijaje kwa muda mrefu, zikaja sura nyingine bado, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaanza kuleta aya namba 6 hii, kalla innal insana layatgha, hakika mwanadamu huwa na jeuri, andaahu staghna, wakati anapojiona ni mwenye uweza na ni mwenye kujitosheleza kwa kila kitu, kila kitu. Pahala hapa ukiwa napo, afya yako nzuri, dunia haikupi tabu, chako kila cha mwezi mzima kiko ndani, si mchele, si mbatata, si vitunguu, si vitu vingine mbalimbali, wakati ule umhitajie Mwenyezi Mungu zaidi kwa kumtii zaidi na kumtekelezea amri zake, kwa sababu sasa unahitaji kulindiwa mpaka chakula chako ndani, ulindiwe afya yako ikae makini, ulindiwe heshima yako huko makazini, una mambo mengi sasa hivi. Sasa hayo mlinzi wake ni Mwenyezi Mungu, sasa kakupa yeye hayo. Lakini kama dunia utaipenda zaidi, haya utayasahau. Nani aliyokupa? Moyoni mwako mtapofuka, mtakuwa humuoni nani kakupa haya. Itakubidi sasa ukokoto na wajanja na wajinga, wende mavichakani huko, ukaanze kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kuanza kusema aibu yako, na umwachie mtu wadhifa umpe ambao hana wadhifa huo, unampa mamlaka mpaka ya uhai wako sasa. Na nakwambia maneno, kama siku utaiwacha hirizi hii nyumbani ukisahau, siku hiyo uponda kufa, na unamsadiki, unampa mamlaka kama ya kiungu vile, na unasaiki, unamogopa mambo yale, kwa hakika ulikuwa mwachie Mwenyezi Mungu mwenyewe. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Inshallah, kwanza tutaacha hapa, tutakuja kuangalia tena aya nambari 7 inaendelea na nini baada ya nambari 6, kalla innal insana layatgha, aya 7 yake anraahu staghna, pale anapojiona mwanadamu amejitosheleza, ana kila kitu. Tutaangalia aya ya 8 namna gani inavyokwenda kesho inshallah. Darsa ya Riyadhu Salihina tutakuwa nayo siku ya Jumatano kesho inshallah taala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.